أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Bu dersimizde arkadaşlar tağut kavramını inceleyeceğiz inşallah. Tağut kavramı ilk hatırlarsanız ilk dersimizde hakimiyet mefhumu ve hakimiyet mefhumu ile ilgili kavramların tamamen unutulduğunu, bu kavramlardan yüz çevrildiğini anlatmıştım değil mi? Hakimiyet mefhumu ve hakimiyet mefhumu ile ilgili kavramlar, Kur'ani kavramlar artık insanların zihninde hiçbir şey ifade etmemektedir. Ve insanlar bu kavramlardan bir haber cahil oldukları için hayatlarında da bu kavramlara dair Allah'ın istemiş olduğu emir ve nehiler hayatlarında da yoktur. Yani Allah'ın emir ve nehilerine insanlar bu noktada açık bir muhalefet sergilemektedirler. Diğer bir nokta değinmek istediğim, Kur'an'ı anlamanın, Kur'an'ı doğru bir şekilde anlamanın en güzel yolu kavramlara hakim olmaktır arkadaşlar. Kavramları bilmiyorsanız, yani Kur'an'ı kavramları bilmiyorsanız, Kur'an'ı anlamanız kesinlikle sizin için mümkün olmayacaktır. Bu her dilde böyledir. Bana bir su getir dediğim zaman, su kavramını, suyun ne ifade ettiğini bilmeyen insan, sudan mürekkep anlayan insan, ya dediğimi yapamayacak, ya da mürekkep bir cehalete sahip ise, cehalet ikiye ayrılır. Burada hemen kısa bir not bilgi vereyim. Basit cehalet, mürekkep cehalet. Basit cehalet bir konuda hiçbir bilgi sahibi olmamaktır. Mürekkep cehalet ise bir konuda yanlış bilgi sahip olmaktır. Bana bir su getirin dediğim zaman, su isminin ne manaya geldiğini, bu kavramın neyi ifade ettiğini bilmeyen bir insan, basit, cehli basit. Bunun cehaleti basittir. Dediğimi yerine getiremeyecektir. Ancak suyu, portakal suyu, tamam mı? Ya da başka bir şey olarak bilen, cehli mürekkep olan, yani cehaleti kökleşmiş olan bu insan su getirmediği gibi yanlış şey getirecektir. İşte kavramlar hususunda cehalet o dili, o metni anlamaya en büyük engeldir. Kur'an'ı anlamanın en büyük engellerinden bir tanesi de Kur'an'ı kavramlar hakkında insanların bir haber oluşudur. Mesela insanlar zikir kavramı hakkında bir bilgiye sahip olmadıkları için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikretmekle ilgili ayetleri ya hiç anlamazlar ya da yanlış anlarlar. Ya da insanlar Kur'an-ı Kerim'de din kavramı hakkında bilgiye sahip değillerse Allah'ın dininden başka bir din edinmeme ilkesini anlayamazlar ya da yanlış anlarlar. İşte aynı şekilde tağut kavramı hakkında da bilgi edinememek ya da yanlış bilgiye sahip olmak Kur'an'ı anlamanın önünde en büyük engeldir. En basitinden bu kişi Kur'an'ın temel ilkelerinden olan tevhidle ilgili 8 ayeti anlayamayacaktır. Çünkü tağut kavramı 8 ayette geçiyor. Allah-u Teala tağutu inkar etmemizi söylüyor. İman edenlerin velisinin Allah, küfredenlerin velisinin ise tağut olduğunu söylüyor. Her peygamberi Allah'a ibadet edin ve tağutlardan sakının diye gönderdiğini söylüyor. Tağutlardan yüz çevirenlere müjdeler olsun diyor Allah-u Teala. İşte tağut kavramı hakkında bilgi sahibi olmayan bir kişinin bu ayetleri anlaması kesinlikle nedir? Mümkün değildir. O halde bu dersimizde biz tağut kavramını inceleyeceğiz, öğreneceğiz. Siz ise benden bir nasihat olarak Kur'an'ı kavramları öğrenmeye çalışın. Sadece tağut, sadece din kavramı değil, tefekkür, bu da bir Kur'an'ı kavramdır. Takva, bu da bir Kur'an'ı kavramdır. Tevbe, bu da Kur'an'ı bir kavramdır. Bunları anladığınız sürece Kur'an'dan faydalanmak size nasip olacaktır. Bunlardaki cehalet ise Kur'an'dan faydalanmanın önünde bir engel olarak karşınıza duracaktır dedikten sonra, arkadaşlar Kur'an'ı kavramların en önemlilerinden bir tanesi de tağut kavramıdır. Neden önemlidir? Çünkü Allah-u Teala وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنْ يَعُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنِبُ الْتَاغُوتِ Biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik buyuruyor Allah-u Teala. Yani Resullerin gönderiliş ilkesini, gönderiliş sebebini, temeli neymiş? Tağutu inkar etme prensibini toplumlarına öğretmekmiş. Bakın düşünün arkadaşlar. Allah-u Teala bir peygamber gönderiyor. Azgın, küfürde ve şirkte ileri gitmiş, her türlü ahlaksızlığın tavana vurdu bir toplum. Bu Resul yalanlanıyor. Resul ile toplum arasında büyük bir kavga meydana geliyor. Resul ve yanında olanlar büyük işkence, eziyetlere maruz kalıyorlar. Hatta öldürülüyorlar. Peki tüm bunların sebebi neymiş? Öldürülmelerin sebebi değil. Bu kavganın başlamasının sebebi, daha doğrusu Resullerin kavimlerine tebliğ ettikleri ilk esas neymiş? Tağutu inkar etme prensibi. Demek ki öyle bir esas, öyle önemli bir esas ki bu, öyle önemli bir esas ki bu uğurda Allah-u Teala yıllarca toplumlara Resul gönderdi. Fi kulli ümmetin diyor. Her ümmete, her ümmete bu esası, tağutu reddedin, tağutlardan sakının esasını öğretmesi için, toplumlarına tebliğ etmesi için bir Resul gönderilmiş. Gerçekten önemli bir kavram değil mi? Resullerin gönderiliş gayesi. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de gönderiliş gayesi. Bir başka ayet okuyoruz. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَى لَا نَفِسَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Bakara suresinin 256. ayeti değil mi? Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, dikkat! Tağutu inkar etme şartı Allah'a iman etme şartından önce zikredilmiştir. Tıpkı tevhid kelimesi La ilahe illallah'ta olduğu gibi. La ilahe, ilahların reddi, illallah, Allah'a imandır. Önce la ilahe, sonra illallah'tır. Önce tağutu inkar, sonra Allah'a imandır. İşte kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُسْقَى O kimse sapsağlam bir kulpa yapışmıştır ki لَنْفِسَامَ لَهَا O kulpun kopması söz konusu bile değildir. O kulpun, o ipin kopması söz konusu bile değildir. Demek ki böyle bir kulpa yapışabilmek için Allah'a iman etmekten önce tağutları inkar etmek gerekiyormuş. İşte bu yüzden tağut kavramı Kur'an'ı kavramların en önemlilerindendir diyoruz. Şeyh Muhammed bin İbrahim tağut kelimesi diyor tuğyandan türemiştir. Mana olarak haddi aşmak demektir. Kim Resulullah'ın getirdiği dışında bir şeyle hüküm verer veya bir Resulullah'ın getirdiği dışında bir hükümle muhakeme olursa o kimse tağutla hükmetmiştir, tağutun hükmüyle hükmetmiştir veya tağutun hükmüne muhakeme olmuş demektir. Çünkü herkes için Resulullah'ın getirdiği ile muhakeme olması gerektiği gibi yine herkes için bir başkasıyla değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüyle hükmetmesi gerekir. Kim Resulullah'ın getirdiği dışında bir şeyle hüküm verirse veya Resulullah'ın getirdiği dışında bir şeye muhakeme olursa hükmetme veya muhakemeleşme noktasında haddini aşmış, azgınlık etmiştir. Bu sebepten dolayı da tağut olarak isimlendirilir diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Yani kişilerin ya Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi, Resul'ün getirdiğiyle hükmetmesi veya bunlara muhakeme olması gerekiyor. Şayet kişi Allah'ın getirdiğiyle hükmetme, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, Resul'ün tebliğ ettiğiyle hükmetmezse, bir başka kanunla hükmederse, tağutla hükmetmiş demektir. İsterseniz hemen tağut kavramının açılımına geçelim. Taga, Arapçada taga, haddi aşmak, azgınlaşmak, suyun yükselmesi, bu manalara gelir. Mesela tagal ma'u vel bahr, su ve deniz yükseldi denildiğinde denizin dalgalarını aştı anlaşılır. Sözlükte böyledir. Istilahta ise küfürde haddi aşan manasına gelir. Istilahta hangi manaya geliyormuş? Küfürde haddi aşan manasına geliyormuş. Allah'tan başka ibadet edilen her şey demiştir. Alimler ne demiş? Allah'tan başka ibadet edilen her şey. Putlardan olabileceği gibi demişler. Cin ve insanlardan da olabilir demişler. Lisanül Arap'ta geçen, tağutla ilgili geçen bilgiler bunlar. Vahidi bütün Arapça dil alimlerinin tağutu Allah'tan başka ibadet olan her şey olarak tarif ettiğini söylüyor. Nevevi de aynı tanımı Leys Ebu Ubeyde ve Kisai'den naklediyor Sahih Müslim şerhinde iman bölümünde. Şimdi arkadaşlar, bu tanımlardan yani alimlerin tağut kavramına dair söylemiş olduğu bu ifadeleri ne anlıyoruz? Küfürde ve şirkte haddini aşan herkes tağuttur. Şimdi ben meseleye farklı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Öncelikle daha önceki kavram derslerimizde görmüştük değil mi? Ne demiştik? Kur'ani kavramların en güzel anlamını yine Kur'an'dan buluruz. Mesela din kavramı ne manaya geliyor? Kur'an'a bakalım, din kavramının ne manaya geldiğini Kur'an'ın ayetleri içerisinden çok rahat çıkartırız dedik. Veya ibadet kelimesi ne manaya geliyorsa Kur'an'ın içerisinden bunu çıkarmak mümkündür dedik. Bakın, Nâziyât suresinden geçen bir ayet. İzheb ilâ firav innehu tagâ. Firavuna git. Çünkü o haddini aştı. Tağutlaştı diyor Allah-u Teala. Tağa. Tağut kelimesinin kendisinden türetildi. Tağa fiilini kullanıyor Allah-u Teala. İzheb ilâ firav innehu tagâ. Firavuna git. İmam Taberi diyor ki düşmanlıkta haddini aştı. Rabbine karşı kibirlenerek büyüklendi. Rabbine karşı kibirlenmekle, Rabbe karşı büyüklük taslamakla haddini aştı diyor İmam Taberi bu ayetin tefsirinde. Şimdi acaba Allah-u Teala Firavun'u hangi fiilinden dolayı tağut olarak isimlendirdi? Onun haddini aştığını hangi fiillerinden dolayı, hangi sebepten dolayı tağutu haddini aştığını tağa fiiliyle vasıflandırıldığını söylüyor. Bunu aramaya çalışalım. Hemen birkaç ayet sonra yine Nâziyât suresinde diyor ki Kale, Firavun dedi ki Ene rabbukumul a'la, ben sizin en büyük Rabbinizim. Hatırlarsanız Kasas suresinin 38. ayetinde de Ma alimtu lekum min ilahin gayri, sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum diyor. İbn Abbas ve Mücahit önce sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum, sizin en büyük Rabbiniz benimdir demiştir diyor. Yani önce sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum, daha sonra da sizin en büyük Rabbiniz benim demiştir diyorlar. Tefsirlerde geçen nakiller bunlar. Hatırlarsanız Firavun Rablik ve ilahlık iddiası hangi noktadaydı? Firavun'un Rablik ve ilahlık iddiası hangi noktadaydı? Daha önceki derslerimizi hatırlayın. Bütün müfessirler demişlerdi ki, hele Razi çok güzel açıklıyor. Diyor ki Firavun diyor gökleri yarattı, yeryüzünü yarattı, mutlak kevni bir hakimiyet iddiasında bulunmadı. Böyle bir iddiada ancak deliler bulunur. Ancak Firavun deli değil, çünkü risaletle muhatap Allah-u Teala Hazreti Musa izheb ila Firavun. Deli olsaydı Firavun'a gönderir mi daha Hazreti Musa'yı Allah-u Teala? Çünkü deliler nedir? Mükellef değillerdir. O halde Firavun deli değil. Deli olmadığına göre onun kevni bir hakimiyet iddiasında bulunamayacağı malum. Yani dese ki ey insanlar sizi ben yarattım dese herkes güler Firavun'a. Peki o zaman Firavun'un buradaki Rablik ve ilahlık iddiasının aslı nedir? Demiştik ki hukuk düzenini ben koyarım. İnsanların yaşamlarına dair doğru ile yanlışı ben belirlerim. cezai müeyyideleri ben tayin ederim. Benim uygun gördüğümü yapanlara mükafat veririm. Benim yanlış gördüğümü yapanlara ise ben istediğim cezayı veririm. Ve benim hükmümü bozacak, benim koymuş olduğum yasayı ortadan kaldıracak hiçbir merci yoktur demiştik. Müfessirlerin hemen hemen hepsi Firavun'un ilahlık ve Rablik iddiası hakkında bu nakilleri, bu yorumları yapmışlardı. Değil mi? İşte biz de diyoruz ki yeryüzünün neresinde olursa olsun, yeryüzünün neresinde olursa olsun ki Firavun gibi böyle bir iddiada bulunursa işte o tağuttur. Somutlaştıralım. Hani her zaman deriz ya, tebliğde somutluk önemlidir. Kızım sana söylüyorum, gelinim seni anla tarzında bir tebliğ meşru bir tebliğ değildir. Tebliğ somut, net, müşahhas olmak zorundadır. Günümüzde üzerinde yaşadığımız şu topraklarda ve şu zamanda Allah'ın indirdiği hükümleri bir kenara bırakan, kendileri yeni yeni kanunlar ihdas eden yöneticilerin hepsi birer tağuttur arkadaşlar. Böyle bir idare sistemi bir tağuttur. Böyle bir yönetim tarzı tağuti bir yönetim tarzıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim tarzı neymiş? Kur'ani ifadeyle tağuti sistem, tağuti yönetim tarzı, tağuti bir idare şeklidir. Anlaşıldı mı? Çünkü Allah'ın indirdiğinden bağımsız kanun ve yasak koymaları onları tağut olarak isimlendirmemize yetiyor dedik. Sefer havale diyor ki kim kendi havasına göre kanunları koyarsa, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ya da Allah'ın hükümlerini terk ederek kendi bağımsız bir şekilde ben insanların maslahatına uygun şeyleri yasalaştırıyorum, buna uygun kanunlar çıkarıyorum derse, zina edenin için taşlanıyor, zira zina edenin taşlamak çok büyük bir vahşettir derse, ya da zina edene para cezası verelim ya da hapis cezası verelim dese, işte tüm bu sözler ve eylemler ancak tağutlardan sadır olur diyor Abdurrahman bin Sefer el-Havali. Kim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dışında bir yasa koyarsa ya da faiz demeyi, içki içmeyi helal kılarsa yahut da buna benzer bir şey yaparsa işte o haddini aşmıştır, işte o tağuttur diyor Abdurrahman bin Sefer el-Havali. Dikkat edin, bizim getirdiğimiz tanımla aynı tanımı getiriyor. Abdullah Azzam kim diyor kendi havasına göre yasama veya kanun koyma yetkisine sahip olduğunu iddia ederse ancak ilahlık iddia etmiş olur. Her ne kadar diliyle böyle bir iddiada bulunmasa da fiili olarak ilahlık yetkisine yeltenmiş olur diyor. Bilinmelidir ki hakimiyet yetkisini kendi üzerine görerek ilahlık iddiasında bulunanlar ister halktan bir tabaka, yani halktan bir tabaka biz hakimiz dese ya da halkın hepsi olsa ya da bir parti veya bir grup olsa veya tek bir fert dahi olsa değişmez. Bu iddia Allah'ın kanun koyma yetkisine yeltenmektir, şirktir, sahibini dinden çıkarır ve tağut hükmüne sokar diyor. Yine tağut kavramına dair İbn-i Cerir et-Taberi rahmetullah diyor ki bana göre tağuta verilebilecek en doğru mana Allah'a karşı haddini aşan ve Allah'tan başka kendisine zorla veya gönüllü itaat edip bağlanılarak ibadet edilendir diyor. Kendisine ibadet edilen bu varlık bir insan olabileceği gibi şeytan, put veya herhangi bir şey de olabilir diyor İbn-i Cerir et-Taberi. İbn-i Kesir tağut kavramı hakkında alimlerin sözlerini uzun uzun getireceğim inşallah. Çünkü çok itiraz gelecek, ben biliyorum. Diyecekler ki tağut şeytandır. Meallere bakın, tağutu şeytan olarak tercüme etmişlerdir. Bakın meallere, tağut nedir? Şeytandır. Siz nereden çıkartıyorsunuz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenin şeytan olduğunu diyecekler. Bizden önce Allah'ın dinini en güzel şekilde anlayıp en güzel şekilde aktarmaya çalışan alimlerin hepsi işte bu şekilde anlamıştır. İbn-i Kesir Hazreti Ömer'in diyor tağut şeytandır anlamındaki açıklaması gerçekten çok güçlü bir görüştür. Çünkü bu ifade cahiliye ehlinin putlara tapmak, onların hükümlerine başvurmak, onlardan zafer veya yardım dilemek gibi bütün kötü itikat ve fiillerini kapsıyor. Yani Hazreti Ömer tağut şeytandır diyor. İbn Kesir de bu çok güçlü bir görüş. Çünkü diyor. Çünkü tağut kelimesi bunların hepsini kapsar. Çünkü Mekkeli müşrikler putlarına ibadet ediyorlar. Hüküm noktasında onlara müracaat ediyorlar ve böyle batıl itikatlara sahipti. İşte bu yüzden diyor şeytan, tağut şeytandır anlamı çok güçlüdür. İbn Teymiye Allah'a isyanı gerektiren hususlarda kendisine itaat olunan her şey tağuttur diyor. Allah'a isyanı gerektiren hususlarda kendisine itaat olunan her şey tağuttur. Allah-u Teala kesinlikle diyor, kesinlikle faiz şeytan amelidir, faizle amel etmeyin. Bugün birileri diyor ki faizle amel etmek caizdir. Ekonomimizin temeli faizdir diyor. İşte bunlara itaat, kendisine itaat edilen bunlar tağuttur. Kendisine itaat edilen bu insanlar tağuttur. İşte Allah'ın kitabından başkası ile hükmeden ve bu maksatla hükmüne başvurulan kimseye tağut adının verileşi bu sebepledir diyor. Tağut adının verilmesinin sebebi neymiş? Allah'ın indiriyle hükmetmeyen insanlara, kurumlara, kuruluşlara tağut isminin verilmesinin sebebi neymiş? Allah'a isyanı gerektiren hususlarda kendilerine itaat edilmesiymiş. İbn-i Kayyım el-Cevziye tağut diyor ibadet edilen, tabi olunan veyahut da itaat olunan, kulun haddini aşmasına vesile olan her şeydir. Her kavmin tağutu, dikkat, her kavmin tağutu, yani bizim kavmimizin tağutu, Allah ve Resulü dışında onun hükmüne başvurdukları, Allah'ı bırakıp ibadet ettikleri, basiretsizce Allah'ın dışında tabi oldukları, Allah'tan başka itaat ettikleri kimselerdir. Kim Resulullah'ın getirdiği dışında başka bir şeyin hükmüne başvurursa veya o şeyle hükmederse tağut ile hükmetmiş ya da tağuta muhakeme olmuş diyor. Arkadaşlar bu manada getirebileceğimiz o kadar çok nakil var ki ve bu nakillerin hepsinde bizim konumuzla ilgili olan kısım nedir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye, yargıda bulunan ya da Allah'ın indirdiği esasları terk ederek kendileri kanun ve hüküm koyanlar, Allah'ın indirdiği kitaba sırt çevirerek ihtilaflı meselelerinde kendi görüş ve hevalarını ortaya atanlar tağut kavramı kapsamındadır. Anlaşıldı mı? Eski ve yeni, selef, halef veya muasır, bütün alimler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin tağut olarak isimlendirileceğini söylemişlerdir. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenlerin tağut olarak isimlendirileceğini söylemişlerdir. Ya da kanun koyanların, yasa vaaz edenlerin tağut olarak isimlendirileceğini bütün alimler söylemişlerdir. Burada Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her şey dedik ya, alimler bu tanımda bir kayıt getirmişlerdir ve bu ibadetten de razı olan, yani insanlar birisine ibadet edecek, tabi ibadet deyince hemen namaz kılacak, oruç tutacak anlamayın, itaat etmek de bir ibadettir ki önümüzdeki derslerde anlatacağız ne tür bir itaat ona ibadettir. İnsanlar birine ibadet eder, İbadet edilen de bu ibadetten razı olursa işte o tağut olur. Onun için alimler kendisine ibadet edilen demişler ve bu ibadetten de razı olan kaydını düşmüşlerdir. Anlaşıldı mı? Mesela Hristiyanlar Hazreti İsa'ya ibadet etmişlerdir. Hatta Maide suresinde geçen ayette ey Meryem oğlu İsa diyor Allah-u Teala, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka ilah edinin dedi. Peki Hazreti İsa tağut mudur? Hayır. Hazreti İsa asla tağut değildir. Çünkü onların bu ibadetlerinden razı değildir. Veya Yahudiler peygamberlerine veya salih kimselere ibadet etmişlerdir. Bugün de birçok salih kimsenin arkasından cahil halkın onlara ibadet ettiklerini görüyoruz. Peki bu insanlar tağut mudur? Hayır, bunlar tağut değildir. Çünkü bunlar kendilerine yapılan ibadetten razı değillerdir diyoruz. Bunu da hatırlattıktan sonra tağutu red ilkesi diyoruz. Dedik ki arkadaşlar, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde tağut kavramını zikretmiştir. Bunlardan birisi nedir? Bakara suresinin 256. ayeti. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve Allah bilir. Bakara suresinin 256. ayetinde. Tağut kavramıyla ilgili ne dedi Allah-u Teala? Ey insanlar, sizi kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa yapışabilmeniz için öncelikle tağutu inkar etmeniz gerekir dedi. İkinci ayet, Bakara suresi 257. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostu da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa çıkarır. Tağut kavramıyla ilgili Allah-u Teala bu ayette dedi. Ey insanlar, tağutları dost edinen Allah'la dostluğunu bitirmiştir. Çünkü iman edenlerin dostu Allah, küfredenlerin dostu ise tağuttur. Kim Allah'ı dost ediniyorsa tağutlardan beri olmak zorundadır. Şayet siz tağutlardan beri olmaz ve onları dost edinirseniz işte o tağutlar sizi zulümattan nura, nurdan zulümata, yani aydınlıklardan karanlığa götürür dedi Allah-u Teala. Nisa suresi 51 ayet. 51. ayet. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cidde ve tağuta iman ediyorlar. Burada ne geçti? Demek ki insanların bir kısmı tağuta iman ediyorlarmış. Nasıl iman ediyorlar? Onun hükmüne başvurarak iman ediyorlar. Ona bu yetkiyi vererek iman ediyorlar. Her 3-5 yılda bir yöneticilerine gidin, başımıza geçin, anayasa koyun, kanunlar belirleyin, yasalar vaaz edin diyerek bu yetkiyi, teşri yetkisini tağutlara verdikleri için onlara iman ediyorlar. Bir başka ayet, Nisa suresi 60. Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini zannediyorlar. Halbuki inkar etmekle emrolundukları halde tağuta muhakeme oluyorlar. Bu ayette ne diyor Allah-u Teala tağut kavramıyla ilgili? Ey insanlar diyor, eğer siz inkar etmekle mükellef olduğunuz tağutu bırakır da inkar etmekle mükellef olduğunuz tağutun hükmüne giderseniz, Allah'ı bırakıp da tağutların muhakemelerinde muhakeme olmaya giderseniz, Allah'ın hükmünden sırt çevirerek tağutların hükümleriyle yönetilmeyi arzu ederseniz, sizin iman iddianız bir zuhumdan ibarettir. Ki önümüzdeki derste göreceğiz. Zuhum neydi? Boş, saçma sapan iddia. Yani siz biz iman ettik diyorsunuz. Yuridune en yetehakemu ile tağut. Halbuki tağutun hükmüyle muhakeme olmak istiyorlar. İşte her kim tağutun hükmüyle muhakeme olmak ister ise onun iman iddiası yalandır diyor, zuumdur diyor, boş saçma sapan bir iddiadır diyor Allah-u Teala. Nisa suresinin 76. ayeti. İman edenler Allah yolunda savaşır, küfredenler tağut yolunda savaşır. Yani Allah-u Teala açıkça diyor ki tağutların askerliğini yapmayın arkadaşlar. Allah-u Teala açıkça bize bunu emrediyor. Tağutların askerliğini yapmayın diyor. Tağutlara askerlik yapanların ancak kafirler olduğunu söylüyor. Çünkü iman edenlerin Allah yolunda savaştıkları, Allah yolunda mukatele ettikleri, küfredenlerin ise tağutlar yolunda savaştıkları, onlar için mücadele ettikleri, tağutların bekası için askerlik yaptıklarını söylüyor Nisa suresi 76. ayet. Maide suresi 60. ayet, tağut kavramının geçtiği bir başka ayet. De ki, Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği, gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta ibadet edenler çıkardığı kimselerdir. Demek ki insanların bir kısmı tağuta ibadet ediyormuş. Çünkü Allah-u Teala böyle bir şey olmazsa tağuta ibadet edenler der mi demez. Peki tağuta ibadet nasıl oluyordu? Birkaç ayet önce okuduk. Tağuta iman etmek demekti. Yani tağutların hükmüne Gitmek, onlara muhakeme olmak, onların yolunda savaşmak, onların askerliğini yapmaktı, tağuta ibadet etmek. Bir başka ayet, andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağutlardan sakının diye bir peygamber gönderdik diyor Allah-u Teala. Allah'a iman edin, tağutlardan sakının. Anlaşıldı mı? Her peygamber demek ki bu esası, bu ana ilkeyi öğretmek için kavimlerine gönderilmiştir ki dersin başında bu ayete dair açıklamada bulunduk. Bir başka ayet Zümer suresinin 39. surenin 17 ve 18. ayetleri. Tağuta ibadet etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Müjde kimedir? Tağuta ibadet etmekten sakınanlara. Arkadaşlar dikkat edin. Gördüğümüz kavramlara dikkat edin. Tağuta iman, tağuta ibadet, tağuta inkar. Bakın, insanların hayatında ya tağutlara ibadet vardır ya da Allah'a ibadet vardır. İkisi bir arada bulunmaz. Bir insan ya Müslümandır, Müslüman için hayatında tağuta dair hiçbir yer yoktur. Müslüman tağuta hakimiyet yetkisi vermez. Müslüman tağutlara muhakeme yetkisi vermez. Müslüman tağutlara itaat etmez. Müslüman tağutların yolunda savaşmaz. Eğer bunları yapıyorsa bu kimsenin kendisiyle isimlendirildiği bütün isimler ona hiçbir fayda sağlamaz. Bu kimsenin Müslüman, muvahhid, mümin, takva sahibi, muttaki olarak isimlendirilmesi ona fayda sağlamaz. Allah-u Teala'nın ilk emri budur. La ilahe yani tağutları inkar edindir. Bütün rasuller, bütün peygamberler bu esası toplumlarına öğretmekle, öğretmek için gönderilmiş. Bunca eziyet, bunca sıkıntı, bunca çaba bu ilkeyi öğretmek için çekilmiştir diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Tağut kavramını öğrendik. 8 ayet olduğunu biliyoruz tağut kavramı hakkında. Tüm bu ayetlerde tağutu reddetme, ona iman etmeme, sadece ama sadece Allah'a yönelme ilkesi vurgulanıyor. Peki tağut nedir? Kelime olarak haddi aşmak, ıstılahi olarak bizim konumuzla ilgili Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye, Allah'ın indirdiğiyle yasa ve Allah'ın indirdiğinden yüz çevirerek kanun ve yasa çıkaran her kurum, kuruluş, kişi, fert, kurul ne olursa olsun tağut kavramı kapsamındadır diyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.